ସୁନାର ସବାରୀ ଚଢ଼ି ଆସିବୁ ବୋଲି ରୂପାର ତୋରଣଟିଏ ଗଢ଼ି ମୁଁ ଥିଲି। ସୁନାର ସବାରୀ ଚଢ଼ି ଆସିବୁ ବୋଲି ରୂପାର ତୋରଣଟିଏ ଗଢ଼ି ମୁଁ ଥିଲି। ଆଜି ଜାଣିଲି ବୁଝି ମୁଁ ଗଲି, ଆଜି ଜାଣିଲି ବୁଝି ମୁଁ ଗଲି ତୁ ପଥର ବୋଲି। ସୁନାର ସବାରୀ ଚଢ଼ି ଆସିବୁ ବୋଲି ରୂପାର ତୋରଣଟିଏ ଗଢ଼ି ମୁଁ ଥିଲି। ସିନ୍ଥିରେ ତୋର ସିନ୍ଦୁର ଗର ଦେଲି ନାହିଁ ପ୍ରିୟା ତତେ ଭଲ କରିଛି। ଓ ସିନ୍ଥିରେ ତୋର ସିନ୍ଦୁର ଗର ଦେଲି ନାହିଁ ପ୍ରିୟା ତତେ ଭଲ କରିଛି। ତୁ ଗଲା ପରେ ଅଛି ଭଲରେ ମରିଥିଲି ମଶାଣିରୁ ଉଠି ଆସିଛି। ଆଜି ଜାଣିଲି ବୁଝି ମୁଁ ଗଲି, ଆଜି ଜାଣିଲି ବୁଝି ମୁଁ ଗଲି ତୁ ଜହର ବୋଲି। ସୁନାର ସବାରୀ ଚଢ଼ି ଆସିବୁ ବୋଲି ରୂପାର ତୋରଣଟିଏ ଗଢ଼ି ମୁଁ ଥିଲି। ଆଗେ କହିବି ନାହିଁ ତୁ ମୋର ଥିଲୁ ଦିନେ ପ୍ରେମିକା ବୋଲି। ଓ କାହାରି ଆଗେ କହିବି ନାହିଁ ତୁ ମୋର ଥିଲୁ ଦିନେ ପ୍ରେମିକା ବୋଲି। ଯଦି ବା ଭେଟ ହୁଏ ବାଟରେ କହିବୁନି ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ବୋଲି। ଆଜି ଜାଣିଲି ବୁଝି ମୁଁ ଗଲି, ଆଜି ଜାଣିଲି ବୁଝି ମୁଁ ଗଲି ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ବୋଲି। ସୁନାର ସବାରୀ ଚଢ଼ି ଆସିବୁ ବୋଲି ରୂପାର ତୋରଣଟିଏ ଗଢ଼ି ମୁଁ ଥିଲି। ସୁନାର ସବାରୀ ଚଢ଼ି ଆସିବୁ ବୋଲି ରୂପାର ତୋରଣଟିଏ ଗଢ଼ି ମୁଁ ଥିଲି। ଆଜି ଜାଣିଲି ବୁଝି ମୁଁ ଗଲି, ଆଜି ଜାଣିଲି ବୁଝି ମୁଁ ଗଲି ତୁ ପଥର।